ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک فضا میں لبیک کی صدا فرش شاہ گونجتی ہے قربان ہو رہا ہے زباں پہ اس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ اس کا نام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا گلابے کے گل تزل ہے لیکن نہ صبح ہو آیا نہ شام آیا گلابے کے گل تزل ہے لیکن نہ صبح ہو آیا نہ شام آیا بلاوے کے مل تسل گلے نہ صبح ہو آیا نہ شام آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد ہے آپ قدر عرصہ ہوا عطار مدینے جانا سکا ہائے سے حالات میں چکرا یوں خونے ارمان کیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا تو آنے دل سنائیں گے مکینے گنبد گنبدِ خضرا تو ہمارے دل سنائیں گے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد بڑی بڑی بڑے مجبور ہو گئے تمہارے در سے بہت دور ہو گئے جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے تمہاری وہ چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مدینہ یاد آیا بلا لو مجھے شاد بہرو روبر مدینے میں بلا لو مجھے شاد بہرو روبر مدینے میں پھر روتا تیرے در پر مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد ہے سایہ یاد موجوں کو چوم لے موجوں کے بعد دل کش ذروں کو چوم لے اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا سلطان انبیاء محبوب کبریا میرا کہنا مدینہ